Ultima noastră mutare la Barranquilla n-a însemnat pentru mine doar o simplă schimbare de oraș și de casă, ci și o schimbare de tată la 11 ani. Cel nou era un om minunat, dar cu un simț al autorității paterne foarte diferit de cel care ne făcuse fericiți pe Margarita și pe mine în casa bunicilor. Obișnuiți să fim proprii stăpâni, ne-a venit tare greu să ne adaptăm la un regim străin. Privit din unghiul său cel mai vretnic de laudă și cel mai emoționat, tata a fost un autodidact în toată puterea cuvântului și cititorul cel mai nesățios din câți am cunoscut, însă în același timp cel mai puțin metodic. De când renunțase la facultatea de medicină, se consacrase cercetării de unul singur în domeniul homeopatiei, care pe vremea aceea nu cerea vreo pregătire universitară, și și-a luat licența cu onoruri. În schimb, nu avea tăria de caracter a mamei pentru a depăși momentele de criză. Le-a petrecut pe cele mai grele în hamacul de la el din cameră, citind orice hârtie tipărită-i cădea în mână și rezolvând cuvinte încrucișate. Dar problema lui cu realitatea era insolubilă. Avea o devoțiune aproape mitică pentru cei bogați, dar nu pentru cei la care bogăția nu era explicabilă, ci doar pentru cei care își făcuseră averea prin talent și cinste. Stând treaz în hamacul său chiar și în toiul zilei, aduna averi colosale în gând de pe urma unor afaceri atât de simple că nu putea înțelege cum de nu-i veniseră în minte mai devreme. Îi plăcea să dea drept exemplu averea cea mai ciudată de care a auzit în toată provincia Darien, o crescătorie de scroafe care au fătat de curând, întinsă pe 200 de leghe. Însă magazinele universale insorite, visate de el, nu se întâlneau pe meleagurile unde trăiam noi, ci prin paradisuri pierdute de care auzise vorbindu-se în peregrinările sale de telegrafist. Totala sa lipsă de realism ne-a ținut cu sufletul la gură printre dezastre și recidive, și cu lungi perioade în care nu ne-au picat din cer nici măcar firimiturile pâinii de toate zilele. Oricum, părinții ne-au învățat să ne bucurăm de momentele bune și să le îndurăm pe cele rele cu o supunere și cu o demnitate de catolici de modă veche. Singura experiență care îmi mai lipsea era să călătoresc doar eu cu tata și am avut din plin parte de așa ceva când m-a luat la Barranquilla să-l ajut să-și instaleze farmacia și să pregătească venirea familiei. M-a surprins că, atunci când eram singuri, mă trata ca pe un om mare, cu dragoste și cu respect, încredințându-mi chiar sarcini ce nu păreau ușoare pentru anii mei, dar pe care le-am îndeplinit cu bine și cu încântare, chiar dacă el n-a fost totdeauna de acord. Avea obiceiul să ne povestească istorii petrecute în copilăria lui, în satul natal, dar le repeta an după an pentru cei născuți între timp, așa încât își pierdeau treptat hazul pentru cei care le știam, iar noi, cei mai mari, ne sculam când începea să le povestească după prânz. Într-una din crizele sale de sinceritate, lui Enrique l-a jignit spunându-i când a dat să se retragă: să-mi ziceți și mie când o să moară iar bunicul. Ieșirile acelea spontane îl exasperau pe tata și înmulțeau motivele ca lui Enrique să fie trimis la casa de corecție din Medellin. Dar cu mine, la Barranquilla, a devenit alt om. Și-a dat uitării repertoriul de anecdote populare și îmi povestea episoade interesante din viața lui grea împreună cu maică-sa, despre zgârcenia legendară a tatălui său și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat ca să studieze. Amintirile acelea mi-au îngăduit să-i suport mai lesne unele dintre capricii și să-i deslușesc câteva dintre purtările sale de neînțeles. Pe vremea aceea vorbeam despre cărți citite și bune de citit și ne-am făcut de pe tarabele mizere din târg o provizie strașnică de povestiri cu Tarzan și cu detectivi și cu războaie spațiale. Însă am fost și pe punctul de a deveni victima simțului său practic, mai ales când a hotărât să mâncăm o singură dată pe zi. Prima noastră ciocnire a avut loc atunci când m-a surprins umplând cu apă minerală și chifle golurile dinspre seară, după 7 ore de la prânz, și n-am știut să-i spun de unde scosesem banii să le cumpăr. Nu m-am încumetat să-i mărturisesc că mama îmi dăduse câțiva pesos pe ascuns, prevăzând regimul călugăresc impus de el în călătoriile sale. Complicitatea aceea cu mama s-a prelungit atâta timp cât ea a dispus de bani. Când am fost intern la liceu, îmi punea în geamantan diverse obiecte de baie și toaletă, ca și o avere de 10 pesos într-o cutie de săpun Reuter, cu iluzia că aș deschide-o într-un moment când voi fi la ananghie. Așa s-a și întâmplat. Căci, pe vremea când învățam departe de casă, orice moment era ideal pentru a găsi 10 pesos. Tata se descurca în așa fel încât să nu mă lase singur noaptea în farmacia din Barranquilla, dar soluțiile lui nu erau întotdeauna cele mai amuzante pentru cei 12 ani ai mei. Vizitele nocturne pe la familiile prietene mi se păreau istovitoare, fiindcă acelea care aveau copii de vârsta mea îi obligau să se culce la 8 și mă lăsau pradă plictiselii și somnului în pustiul acela de trâncăneală de societate. Într-o seară se vede că am adormit în vizită la familia unui medic prieten și n-am știut cum și nici la ce oră m-am pomenit mergând pe o stradă necunoscută. N-aveam nici cea mai mică idee unde mă aflam, nici cum ajunsesem acolo și totul s-a putut înțelege numai ca un act de somnambulism. Nu exista niciun precedent în familie și nici nu s-a mai repetat până astăzi, dar continuă să fie singura explicație posibilă. Primul lucru care m-a surprins când m-am deșteptat a fost vitrina unei frizerii cu oglinzi lucitoare, unde erau serviți 3 sau 4 clienți sub un ceas care arăta 8 și 10, o oră de neconceput pentru ca un copil de vârsta mea să se afle singur pe stradă. Uimăcit de frică, am confundat numele familiei la care eram în vizită și nu mi-aduceam bine aminte nici unde era casa, dar niște trecători au putut să descurce ițele și să mă ducă la adresa corectă. Am găsit familia și vecinii în stare de panică, făcând tot felul de presupuneri în legătură cu dispariția mea. Tot ce știau despre mine e că mă ridicasem de pe scaun în mijlocul conversației și au crezut că mă dusesem la baie. Explicația cu somnambulismul n-a convins pe nimeni și cu atât mai puțin pe tata, care a înțeles, fără să-și piardă prea mult timp, că totul era o năzbâtie care s-a terminat prost pentru mine. Din fericire, am reușit să mă reabilitez după câteva zile într-o altă casă, unde m-a lăsat într-o seară când se ducea la o cină de afaceri. Familia era în păr și numai urechi la un concurs popular de ghicitor difuzat de Radio Atlantico, la care chiar atunci se transmitea una ce părea de nedeslegat. Care e vietatea ce-și schimbă numele atunci când se întoarce pe spate? Printr-o minune cerească, eu citisem răspunsul chiar în după-amiaza aceea, în ultima ediție a Almanahului Bristol, și mi se păruse o glumă proastă. Singura vietate care își schimbă numele este gândacul Escarabajo, fiindcă atunci când se întoarce pe spate devine Escarariba. Notă. Joc de cuvinte intraductibil întemeiat pe a doua parte a cuvântului, escarabajo, gândac, căci bajo înseamnă jos, iar prin întoarcerea pe spate a gândacului, numele său devine escarariba, ariba însemnând sus. Am încheiat nota. I-am spus-o în secret uneia dintre fetele din casă și cea mare s-a năpustit la telefon și a dat răspunsul corect postului Atlantico. A câștigat premiul întâi, care ar fi fost de ajuns ca familia să plătească 3 luni chiria casei, 100 de pesos. Salonul s-a umplut de vecini gălăgioși care ascultaseră programul și se repeziră să le felicite pe câștigătoare, dar familia era interesată mai mult decât de bani de victoria în sine la un concurs care a făcut epocă printre emisiunile de radio de pe coasta caraibiană. Nimeni nu și-a amintit că eram și eu acolo. Când tata a venit să mă ia, s-a alăturat veseliei familiei și a închinat pentru victorie, dar nimeni nu i-a povestit cine fusese adevăratul câștigător. Altă cucerire a acelei perioade a fost promisiunea făcută de tata de a mă duce numai pe mine la matineul de duminică la Teatrul Columbia. Pentru prima oară se dădeau seriale, câte un episod în fiecare duminică, și se crea o tensiune care nu ți îngăduia nicio clipă de liniște în timpul săptămânii. Invazia din Mongo a fost prima epopee interplanetară pe care am putut-o înlocui în inima mea, numai după mulți ani, cu Odiseea spațială a lui Stanley Kubrick. Însă cinematograful argentinian, cu filmele lui Carlos Gardel și Libertad Lamarque, le-a învins până la urmă pe toate celelalte. În mai puțin de 2 luni am terminat de instalat farmacia, am găsit casa unde să stea familia și am și mobilat-o. Cea din tâi se afla la o răspântie foarte aglomerată, chiar în centrul comercial și la numai 4 străzi de bulevardul Bolivar. Casa, dimpotrivă, se afla pe o stradă mărginașă din cartierul decăzut și vesel numit Barrio Abajo, însă prețul chiriei nu se potrivea cu ceea ce era de fapt, ci cu ceea ce pretindea să fie, o vilă în stil stil gotic, zugrăvită cu motive galbene și roșii, precum niște bucăți de turtă dulce și cu două minarete cu aspect militar. Notă: Barrio Abajo, cartierul de jos. Am încheiat nota. În aceeași zi în care ne-au predat localul farmaciei, am agățat hamacurile de stâlpi din spatele prăvăliei și ne-am culcat acolo în timp ce ne coceam la foc mocnit, luarcă de sudoare. Când am ocupat casa, am descoperit că nu existau belciuge pentru hamacuri, dar am întins pe jos saltelele și am dormit cum nu se poate mai bine, mai ales de când făcusem rost de o pisică de împrumut care să pună șoarecii pe fugă. Când a sosit mama cu restul trupei, mobilierul era încă incomplet. Complet și nu existau vase de bucătărie și nici multe alte lucruri trebuincioase pentru a ne putea duce traiul. În pofida pretențiilor ei artistice, casa era obișnuită și abia suficientă pentru noi, cu salon, sufragerie, două dormitoare și o micuță curte interioară pietruită. La drept vorbind, nu merita probabil nicio treime din chiria pe care o plăteam pentru ea. Mama s-a speriat când a văzut-o, dar soțul a liniștit-o cu amăgirea unui viitor de aur. Așa au fost întotdeauna, era cu neputință să concepi două ființe atât de diferite, care să se înțeleagă așa de bine și să se iubească atâta. Înfățișarea mamei m-a impresionat, era însărcinată pentru a șaptea oară și mi s-a părut că pleoapele și glesnele îi erau la fel de umflate ca mijlocul. Pe atunci avea 33 de ani și era a cincea casă pe care o mobila. M-a impresionat starea ei sufletească deprimată, ce s-a agravat din prima noapte din pricina groazei la ideea născocită chiar de ea, fără niciun temei, că acolo trăise femeia X înainte de a fi înjunghiată. Crima fusese săvârșită cu 7 ani în urmă în locuința de dinainte a părinților mei și a fost atât de cumplită că mama își propusese să nu mai trăiască în veci în Barranquilla. Poate că o uitase când s-a întors atunci, dar i-a revenit brusc în minte din cea din tâi noapte într-o casă întunecoasă în care detectase pe loc un anume aer ca în castelul lui Dracula. Prima știre despre femeia X fusese găsirea trupului ei gol și de nerecunoscut din cauza stării de descompunere. Abia dacă s-a putut stabili că era o femeie sub 30 de ani cu părul negru și trăsături atrăgătoare, s-a crezut că fusese îngropată de vie, fiindcă avea mâna stângă pe ochi într-un gest de groază și brațul drept ridicat deasupra capului. Singura pistă posibilă spre a-i descoperi identitatea erau două panglici albastre și un pieptene împodobit în fi în ceea ce părea să fi fost o pieptănătură cu cozi. Printre multele ipoteze, cea mai veridică a fost aceea că era o balerină franțuzoaică de moravuri ușoare care dispăruse chiar de la data posibilă a crimei. Barranquilla avea faima îndreptățită de a fi orașul cel mai ospitalier și cel mai pașnic din țară, dar și nenorocirea de a fi locul unde se săvârșea câte o crimă atroce în fiecare an. Însă nu se știa de alta care să fi cutremurat atât de tare și pentru atâta vreme opinia publică, precum cea cu înjunghiata fără nume. Ziarul La Prensa, unul dintre cele mai importante din țară pe vremea aceea, se considera drept pionier al benzilor desenate duminicale, Buck Rogers, Tarzan, dar din primii ani s-a impus și ca unul dintre marii precursori ai cronicii negre. Timp de mai multe luni a ținut pe jar orașul prin titlurile sale cu litere de o șchioapă și prin revelațiile surprinzătoare care îl făcură celebru în țară, pe bună dreptate sau nu, pe cronicarul acum uitat. Autoritățile încercau să oprească scurgerile de informații cu argumentul că îngreunau ancheta, dar cititorii au ajuns până la urmă să se încreadă mai puțin în ele decât în revelațiile din La Prensa. Confruntarea i-a ținut cu sufletul la gură zile în șir și cel puțin odată i-a obligat pe anchetator să schimbe direcția. Imaginea femeii X era pe atunci întipărită atât de puternic în imaginația populară că în multe case se puneau lanțuri la uși și se angajau pasnici de noapte special, ca măsură de prevedere, dacă asasinul aflat în libertate ar încerca să-și urmeze șirul de crime oribile și s-a hotărât ca adolescentele să nu iasă singure din casă după 6 seara. Cu toate acestea, adevărul n-a fost descoperit de nimeni, ci a fost revelat după o vreme de însuși făptașul crimei, Efrain Duncan, care a mărturisit că și-a ucis soția, Angela Hoyos, la data stabilită de Institutul Medico-Legal și a înmormântat-o în locul unde au găsit cadavrul cadavrul înjunghiat. Membrii familiei au recunoscut panglicile de culoare albastră și pieptenele purtat de Angela când a plecat de acasă cu soțul ei pe 5 aprilie pentru o așa zisă călătorie la Calamar. Cazul a fost clasat fără alte semne de întrebare grație unei coincidențe finale de neconceput care părea scoasă din mânecă de un autor de romane fantastice. Angela Hoyos avea o soră geamănă cu care semăna perfect și care a identificat-o fără nicio îndoială. Mitul femeii X s-a năruit, prefăcut în crimă pasională banală, dar misterul surorii identice a rămas plutind în casă, fiindcă s-a ajuns să se creadă că ar fi însăși femeia X revenită la viață prin vrăjitorii. Ușile se blocau cu drugi și parapete din mobile pentru a împiedica intrarea pe timp de noapte a asasinului evadat din închisoare prin mijloace care țin de magie. În cartierele bogătașilor ajunseseră la modă câinii de vânătoare dresați împotriva criminalilor, în stare să-i simtă chiar și prin ziduri. În realitate, mama n-a reușit să-și depășească teama până când vecinii au încredințat-o că imobilul din Barrio Abajo nici nu fusese construit pe vremea femeii X. La 10 iulie 1939, mama a adus pe lume o fetiță cu un profil frumos de indiană pe care au botezat-o cu numele de Rita, datorită devoțiunii nesfârșite a familiei pentru Santa Rita de Casia, întemeiată, printre multe alte virtuți, pe răbdarea cu care a suportat firea violentă a bărbatului ei, pornit pe căi greșite. Mama ne povestea că acesta a venit într-o noapte acasă, scos din minți de băutură, la un minut după ce o găină făcuse găinați pe masa din sufragerie. Fără să aibă timp să curețe fața de masă imaculată, soția a apucat să-l ascundă cu o farfurie pentru a-l feri de ochii bărbatului și s-a grăbit să-i abată atenția cu întrebarea obișnuită: ce vrei să mănânci? Bărbatul scoase un mormăit: rahat. Soția ridică atunci farfuria și îi spuse cu blândețea infinită: poftim. Povestea spune că însuși bărbatul s-a convins atunci de sfințenia soției și a îmbrățișat credința lui Hristos. Noua farmacie din Barranquilla a fost un eșec spectaculos, a nevoie atenuat de iuțeala cu care l-a presimțit tata. După mai multe luni de încercări de a o scoate la capăt vânzând în cantități mici, făcând două găuri ca să astupe una, situația s-a dovedit și mai nesigură decât părea până atunci. Într-o zi și-a luat de sagii și a plecat să caute bogățiile ce zăceau în sate la care nici nu te gândeai, presărate de-a lungul fluviului Magdalena. Înainte de plecare m-a dus în fața asociaților și a prietenilor lui și i-am cunoștințat cu o anume solemnitate că eu aveam să-i țin locul cât va lipsi. N-am știut niciodată dacă a zis-o în glumă, cum îi plăcea să o facă și în situații grave, sau în serios, cum se amuza să o facă în situații obișnuite. Presupun că fiecare a luat-o cum a vrut, căci la 12 ani eu eram rahitic și palid și abia dacă eram bun să desenez și să cânt. Femeia care ne aducea lapte i-a spus mamei în fața mea și a tuturor celorlalți, fără strop de răutate: să am iertare că vă spun cucoană, dar cred că băiatul ăsta n-o să vă crească mare. Groaza m-a lăsat o bună bucată de vreme în așteptarea unei morți năprasnice și visam adesea că, uitându-mă în oglindă, nu mă vedeam pe mine, ci un vițel în burta vacii. Medicul de la școală mi-a pus diagnosticul de malarie, amigdalită și fiere neagră din pricina abuzului de lecturi prost alese. N-am încercat să domolesc îngrijorarea nimănui, dimpotrivă, îmi exageram starea de handicapat ca să mă eschivez de diferite sarcini. Totuși, pe tata l-a durut în cot de știință și înainte de a pleca m-a proclamat drept cel care răspunde de casă și de familie pe timpul cât lipsea el, ca și cum ai fi eu însumi. În ziua plecării ne-a strâns în salon, ne-a împărțit instrucțiuni și mustrări preventive pentru lucrurile rele pe care le-am putea face în absența lui, dar ne-am dat seama că erau și retlicuri ca să nu-l podidească plânsul. Ne-a dat fiecăruia o monedă de 5 centime, care însemna o mică avere pentru orice copil la vremea aceea, și ne-a făgăduit că o să ni le schimbe pe două la fel dacă le păstram neatinse până la întoarcerea lui. În cele din urmă mi se adresă pe un ton biblic: în mâinile tale îi las, în mâinile tale să-i găsesc. Mi s-a rupt sufletul să-l văd plecând de acasă cu cizmele înalte de călărie și cu desagii pe umăr și am fost primul care a izbucnit în lacrimi când ne-a privit pentru ultima oară înainte de a da colțul și ne-a făcut cu mâna semne de rămas bun. Numai atunci și pentru totdeauna mi-am dat seama cât de mult îl iubeam. N-a fost greu să îndeplinesc însărcinarea. Mama începea să se deprindă cu singurătățile acelea intempestive și incerte și se mișca printre ele cam fără voie, dar cu mare ușurință. Bucătăria și o rânduială casei au impus ca până și cei mici să ajute la treburi și au făcut-o cu temeinicie. Pe vremea aceea am cunoscut primul sentiment de adult când am înțeles că frații mei au început să mă trateze ca pe un unchi. Niciodată n-am reușit să-mi stăpânesc timiditatea. Când am fost nevoit să înfrunt din greu misiunea pe care mi-a lăsat-o tatăl rătăcitor, am învățat că timiditatea e o fantomă de neînvins. Ori de câte ori trebuia să cer un credit, chiar cele stabilite dinainte în prăvăliile unor prieteni, zăboveam ceasuri întregi prin preajmă, înfrânându-mi cheful de a plânge și urgențele pântecelui, până când mă încumetam să intru în sfârșit cu fălcile atât de încleștate că nu reușeam să vorbesc. Se găsea uneori vreun băcan fără inimă care reușea să mă zăpăcească. Copil nerod, nu se poate vorbi cu gura închisă. Nu doar odată m-am întors acasă cu mâinile goale și cu o scuză inventată de mine, dar niciodată n-am mai fost atât de nenorocit ca prima oară când am vrut să vorbesc la telefon de la prăvălia din colț. Proprietarul m-a ajutat făcând legătura, căci nu exista încă serviciul automat. Am simțit suflul morții când mi-a întins pâlnia. Așteptam o voce îndatoritoare și ceea ce am auzit a fost lătratul cuiva care vorbea în besnă odată cu mine. Am crezut că interlocutorul meu nu mă putea nici el înțelege și am ridicat vocea cât am putut. Celălalt, înfuriat, a ridicat și el tonul. Și tu, de ce naiba țip la mine? Am închis îngrozit. Trebuie să admit că, în ciuda febrei mele de comunicare, sunt nevoit să-mi înfrânez încă groaza de telefon și de avion, care nici nu știu dacă nu cumva mi se trage tocmai din zilele acelea. Cum puteam ajunge să fac așa ceva? Din fericire, mama repeta adesea răspunsul. Trebuie să suferi ca să fii bun la ceva. Prima veste de la tata ne-a sosit după 2 săptămâni printr-o scrisoare menită mai curând să ne amuze decât să ne informeze. Așa a înțeles-o mama și în ziua aceea a spălat vasele cântând ca să ne ridice moralul. Fără tata, ea era altfel, se identifica precum o soră mai mare cu fetele ei. Se punea la mintea lor într-atât încât era cea mai bună la jocurile de copii, chiar și cu păpușile, și ajungea să-și piardă cumpătul luându-se la harță cu ele ca de la egal la egal. În același ton cu prima, au mai sosit 2 scrisori de la tata cu proiecte atât de pline de promisiuni că ne-au ajutat să dormim mai bine. Iuțeala cu care hainele ne rămâneau mici era o problemă gravă. Pe Luis Enrique nu-l moștenea nimeni și nici n-ar fi fost cu putință, fiindcă venea de pe stradă umblând târâș și cu îmbrăcămintea zdrențe și niciodată n-am înțeles de ce. Mama spunea că parcă mergea printre garduri de sârmă. Surorile, între 7 și 9 ani, se descurcau între ele cum puteau, făcând minuni de maestrie și am crezut întotdeauna că lipsurile din zilele acelea le-au făcut în chip prematur adulte. Aida era inventivă, iar Margot își depășise în mare măsură timiditatea și s-a arătat drăgăstoasă și îndatoritoare cu cea nou-născută. Cel mai dificil am fost eu și nu numai pentru că trebuia să fac intervenții distinse, ci și pentru că mama, ocrotită de entuziasmul tuturor, și-a asumat riscul de a împuțina fondurile casei pentru a mă înscrie la școala Cartagena de Indias, cam la 10 străzi de mers pe jos de la noi de acasă. Potrivit convocării, vreo 20 de aspiranți ne-am înființat la 8 dimineața pentru concursul de admitere. Din fericire, nu era un examen scris. 3 învățători ne chemau în ordinea în care ne înscriseserăm cu 1 săptămână în urmă și ne puneau niște întrebări sumare, călăuzindu-se după certificatele noastre școlare de dinainte. Eu eram singurul care nu avea certificate, căci din lipsă de timp nu le ceruserăm de la școala Montessori și de la aceea primară din Aracataca, iar mama credea că n-aveam să fiu admis fără aceste hârtii. Dar m-am hotărât să fac pe nebunul. Unul dintre învățători m-a scos din rând când i-am mărturisit că nu le aveam, dar altul s-a ocupat de soarta mea și m-a dus în biroul lui spre a mă examina fără nicio cerință prealabilă. M-a întrebat câte kilograme are un quintal, câți ani aveau un lustru și un mileniu, m-a pus să repet capitalele departamentelor, principalele ape naționale și țările limitrofe. Totul mi s-a părut de rutină până când m-a întrebat ce cărți citi. I-a atras atenția că am pomenit atât de multe și atât de variate pentru vârsta mea și că citisem 1001 de nopți într-o ediție pentru adulți din care nu se suprimaseră câteva dintre episoadele scabroase care îl scandalizau pe părintele Angarita. M-a surprins să aflu că era o carte însemnată, căci mă gândisem întotdeauna că adulții serioși nu puteau crede că spiridușii ar ieși din sticle sau că porțile s-ar deschide la rostirea unor cuvinte fermecate. Aspiranții care trecuseră înaintea mea nu zăbobiseră mai mult de un sfert de ceas fiecare, fie că erau admiși, fie respinși, iar eu am stat peste o jumătate de ceas de vorbă cu învățătorul despre tot felul de subiecte. Am văzut împreună un raft de cărți îngrămădite în spatele biroului său, dintre care se distingea, prin numărul volumelor și splendoarea lor, Comoara Tinereții, despre care auzisem vorbindu-se, însă învățătorul m-a convins că la vârsta mea era mai folositor Don Quixote. Nu l-a găsit în bibliotecă, dar mi-a făgăduit să mi-l împrumute mai târziu. După jumătate de oră de comentarii rapide despre Sinbad Marinarul sau Robinson Crusoe, m-a însoțit până la ieșire, fără să-mi spună dacă eram admis. Am crezut că nu, firește, dar pe terasă s-a despărțit de mine cu o strângere de mână până luni la 8 dimineața, când urma să mă înscriu la cursul superior al școlii primare, în clasa a patra. Era directorul general, se numea Juan Ventura Casalins și mi-l aduc aminte ca pe un prieten din copilărie, fără nimic din imaginea de groază pe care o lăsau învățătorii de pe atunci. Virtutea sa de neuitat era că ne trata pe toți ca pe niște oameni mari egali cu el, chiar dacă mie și azi mi se pare că mi-acorda o atenție deosebită. La clasă îmi punea de obicei mai multe întrebări decât altora și mă ajuta ca răspunsurile mele să fie sigure și ușoare. Îmi dădea voie să iau cărți de la biblioteca școlii să le citesc acasă. Două dintre ele, Insula Comorii și Contele de Monte Cristo, au fost pentru mine un soi de drog în anii aceia bolovănoși. Le devoram rând pe rând cu nesațul de a afla ce se întâmpla mai departe și în același timp cu teama de a nu afla ca să nu rup farmecul. Cu ele, ca și cu 1001 de nopți, am învățat să nu uit niciodată că ar trebui să citim numai cărțile care ne obligă să le recitim. În schimb, lectura lui Don Quixote a însemnat întotdeauna pentru mine un capitol aparte, fiindcă nu mi-a provocat șocul prevăzut de învățătorul Casalins. Mă plictiseau perorațiile savante ale cavalerului rătăcitor și nu-mi plăceau de fel gogomăniile scutierului său, până într-atât încât am crezut că nu-i aceeași carte de care se tot vorbea. Totuși mi-am spus că un învățător atât de înțelept ca al nostru nu putea să se înșele și m-am străduit să înghit Don Quixote cu lingura, ca pe un purgativ. Am mai făcut și alte tentative la liceu, unde a trebuit să o studiez drept carte obligatorie și am urât-o fără scăpare până când un prieten m-a sfătuit să o pun pe polița de la toaletă și să încerc să o citesc pe când îmi îndeplineam îndatoririle zilnice. Numai așa am descoperit-o ca o explozie și m-am desfătat cu ea în toate felurile până am ajuns să recit pe de rost episoade întregi. Școala aceea providențială mi-a lăsat și amintiri remarcabile despre un oraș și o epocă de nerecuperat. Era singura clădire aflată pe vârful unei coline verzi, de pe terasele căreia se zăreau cele două capete ale lumii. La stânga, cartierul Prado, cel mai distins și cel mai scump, care de prima dată când l-am văzut mi s-a părut o copie fidelă a cotețului de găini electrificat de la United Fruit Company. Nu era un lucru întâmplător, îl construia o firmă de urbanism americană cu gusturile, normele și prețurile sale de import și era o atracție turistică infailibilă pentru restul țării. Însă la dreapta se întindea mahalaua plină de colb din Barrio Abajo, unde locuiam noi, cu străzile pline de praf arzător și casele de chirpici cu acoperișuri din frunze de palmier, care ne aminteau la tot pasul că eram simpli muritori în carne și oase. Din fericire, de pe terasa școlii aveam o viziune panoramică asupra viitorului. Faimoasa delta a fluviului Magdalena, una dintre cele mai vaste din lume, și Marea Cenușie de la Bocas de Senisa. La 28 mai 1935 am văzut petrolierul Taralite, sub steag canadian, care a intrat cu șuierat voios de sirenă pe lângă digurile de stâncă și a acostat în portul orașului printre zgomotele muzicii și ale petardelor, la cârmă fiind capitanul D.E. MacDonald. Astfel a culminat acea bravură civică ce a costat mulți ani și mulți pesos pentru a face din Barranquilla singurul port maritim și fluvial din țară. La puțină vreme, un avion pilotat de capitanul Nicolas Reyes Manotas a trecut razant peste terase în căutarea unui luminiș unde să aterizeze forțat, nu numai pentru a-și salva propria piele, ci și pe cea a oamenilor peste care s-ar fi putut prăbuși. Era unul dintre pionierii aviației columbiene. Avionul îi fusese dăruit în Mexic și l-a dus de unul singur dintr-un capăt în celălalt al Americii Centrale. O mulțime de oameni adunată pe aeroportul din Barranquilla îi pregătise o primire triumfală cu batiste, steaguri și fanfară, dar Reyes Manotas a vrut să mai salute cu încă două tururi deasupra orașului când i s-a oprit motorul. A reușit să-l repună în funcțiune cu o iscusință de domeniul miracolelor, pentru a ateriza apoi pe terasa unui edificiu din centrul comercial, dar s-a încurcat în cablurile electrice, rămânând atârnat într-un stâlp. Fratele meu, Luis Enrique, și cu mine am pornit în căutarea lui prin mulțimea agitată până unde ne-au ținut puterile, dar am izbutit să-l vedem numai după ce îl scoseseră cu mare greutate, dar întreg și nevătămat. Orașul a avut și primul post de radio, apoi un apeduct modern care a devenit o atracție turistică și pedagogică spre a ilustra noul proces de purificare a apei și un corp de pompieri ale cărui sirene și clopote făceau bucuria copiilor și a oamenilor mari de îndată ce începeau să se audă. Au apărut și primele automobile decapotabile care goneau pe străzi cu viteze nebune și se făceau zob pe noile șosele pavate. Agenția de pompe funebre la Equitativa, inspirată de umorul macabru, a instalat un anunț uriaș la ieșirea din oraș. Nu goniți, noi vă așteptăm. Notă. La Equitativa înseamnă nepărtinitoarea. Am încheiat nota. Serile, când nu mai era niciun refugiu în afara casei, mama ne strângea ca să ne citească scrisorile de la tata. Majoritatea erau capodopere de amuzament, dar a fost și una foarte explicită despre entuziasmul pe care îl deștepta homeopatia printre oamenii mai în vârstă de pe cursul inferior al fluviului Magdalena. Sunt aici cazuri care par miracole, spunea tata. Uneori ne lăsa impresia că foarte curând avea să ne dezvăluie ceva măreț, dar tot ce urma era încă o lună de tăcere. În săptămâna mare, când doi dintre frații mai mici s-au molipsit de varicelă pernicioasă, n-am avut cum să comunicăm cu el, fiindcă nici călăuzele cele mai pricepute nu știau cum să-i dea de urmă. În cursul acelor luni am înțeles cu adevărat unul dintre cuvintele cele mai folosite de bunicii mei, sărăcia. Eu o interpretam ca fiind starea pe care o trăiam acasă de când începuse lichidarea companiei bananiere. Pe atunci se plângeau de ea la tot pasul. Nu mai erau două sau chiar trei ture la masă ca odinioară, ci una singură. Ca să nu renunțe la ritualul sacru al prânzului, chiar atunci când nu mai aveau resurse să-l pregătească, au ajuns să cumpere de pe la birturile din piață mâncarea care era bună și mult mai ieftină, având surpriza că nouă copiilor ne plăcea mai mult. Dar prânzurile se terminară pentru totdeauna când Mina a aflat că unii comeseni nelipsiți au hotărât să nu mai vină pentru că nu se mai mânca la fel de bine ca înainte. Sărăcia părinților mei la Barranquilla, din potrivă, era epuizantă, dar mi-a îngăduit norocul de a statornici o legătură excepțională cu mama. Simțeam față de ea mai mult decât dragostea filială de înțeles, o admirație uluitoare pentru caracterul de leoaică tăcută, dar feroce în împrejurările potrivnice și pentru relația cu Dumnezeu care nu părea de supunere, ci de luptă. Două virtuți exemplare care i-au insuflat în viață o încredere ce nu s-a desmințit niciodată. În momentele cele mai grele, râdea de propriile daruri providențiale, ca atunci când a cumpărat un os de vită și l-a fiert în fiecare zi pentru supa obișnuită, tot mai apoasă, până când nu s-a mai putut. Într-o noapte, cu o furtună îngrozitoare, a prăpădit untura de porc de pe toată luna, făcând fitiluri de cârpă, căci lumina se stinse până în zori și ea însăși le sădise în suflet celor mici, teama de întuneric ca să nu se miște din pat. Părinții mei vizitau la început familiile prietene care emigraseră din Aracataca din pricina crizei bananiere și degradării ordinii publice. Erau vizite ciclice, în care se vorbea mereu despre subiectul nenorocirii ce prinsese rădăcini în sat. Dar când sărăcia ne-a strâns în clește la Barranquilla, nu ne-am mai dus să ne plângem prin case străine. Mama și-a exprimat reticența prin doar câteva cuvinte. Sărăcia se vede în ochi. Până la 5 ani, moartea fusese pentru mine un desnodământ firesc ce li se întâmpla altora. Desfătările raiului și chinurile iadului mi se păreau doar lecții de învățat pe de rost din catehismul părintelui Astete. N-aveau nicio legătură cu mine până când am văzut din întâmplare la un priveghi că păduchii fugeau din părul mortului și mișunau aiurea pe perne. De atunci încolo m-a tulburat nu teama de moarte, ci rușinea că și din părul meu ar putea fugi păduchii în văzul rubedeniilor venite să mă privegheze. Însă la școala primară din Barranquilla n-am luat aminte că eram plin de păduchi decât când îi dădusem deja întregii familii. Mama și-a dovedit atunci încă o dată tăria de caracter. Își dezinfectă copiii unul după altul cu insecticid de gândaci, făcându-ne o curățenie temeinică pe care a botezat-o cu un nume recunoscut, poliția. Partea proastă a fost că abia apucam să fim curățați, că ne și umpleam din nou, fiindcă eu luam mereu păduchi de la școală. Atunci mama s-a hotărât să taie în carne vie și m-a obligat să-mi rad tărtăcuța. A fost un act de bravură să apar luni la școală cu o șapcă de pânză, dar am suportat cu demnitate glumele colegilor și am terminat ultima clasă cu notele cele mai mari. Nu l-am mai văzut niciodată pe învățătorul Casalins, dar îi port recunoștință veșnică. Un prieten al tatălui meu, pe care nu l-am cunoscut în veci, mi-a făcut rost de o slujbă pe timpul vacanței la o tipografie aproape de casă. Salariul era un nimic și unicul meu imbold a fost ideea să învăț meseria. Cu toate acestea, nu-mi rămânea niciun minut ca să văd tipografia, căci munca mea consta în a pune în ordine foile imprimate spre a fi legate în altă secție. A fost o consolare că mama mi-a dat voie să-mi cumpăr cu banii mei suplimentul duminical al ziarului La Prensa, care avea comicsurile cu Tarzan, cu Buck Rogers, care se numea Rogelio Cuceritorul, și cu Matt and Jeff, care se numeau Benitin și Eneas. În timpul liber din zilele de duminică am învățat să le desenez din memorie și continuam pe socoteala mea episoadele din cursul săptămânii. Am izbutit să stârnesc cu ele entuziasmul unor adulți de pe străzile vecine și am ajuns să le vând chiar și cu 2 centime. Munca mea era obositoare și stearpă și oricât de mult mă străduiam, rapoartele șefilor mei mă acuzau într-una de lipsă de entuziasm. Pe semne din considerație față de familia mea, m-au scutit până la urmă de rutina din atelier și mi-au dat să împart pe stradă foi cu reclame pentru un sirop de tuse recomandat de cei mai faimoși artiști de cinema. Mi-a părut bine, căci foile volante erau minunate, cu poze ale actorilor în culori vii și pe hârtie velină. Mi-am dat totuși seama de la început că împărțitul lor nu era atât de ușor cum îmi închipuiam, deoarece oamenii le priveau cu neîncredere, fiind pe gratis, și majoritatea se opuneau, ferindu-se să le primească de parcă i-ar fi curentat. În primele zile m-am întors la atelier cu cele care îmi mai rămăseseră ca să mi le completeze, până când am dat de niște colegi din Aracataca, a căror mamă s-a scandalizat văzându-mă că fac munca aceea care i s-a părut de cerșetor. M-am mustrat aproape strigând că umblam pe stradă cu niște sandale de pânză pe care mama mi le cumpărase ca să nu-mi stric ghetele de sărbătoare. Spune-i lui Sei Marquez, îmi zise, să se gândească la ce-ar spune părinții ei dacă și-ar vedea nepotul preferat împărțind prin târg reclame pentru ofticoși. N-am transmis mesajul ca să o cruț pe mama de o supărare, dar nopți de-a rândul am plâns de furie și de rușine cu capul în pernă. Desnodământul dramei a fost că n-am mai împărțit foile volante, ci le aruncam în șanțurile din piață fără să prevăd că apa era lină și hârtia lucioasă plutea până ajungea să facă la suprafață un strat frumos colorat, văzut de pe pod și care s-a prefăcut într-un spectacol insolit. Mama a primit, pare să vreun mesaj de la morții ei, într-un vis revelator, căci nici nu s-au împlinit 2 luni și m-a luat de la tipografie fără să dea explicații. Eu mă împotriveam ca să nu pierd ediția duminicală din La Prensa, pe care o primeam în familie ca o binecuvântare din cer, dar mama a continuat să o cumpere chiar dacă trebuia să pună un cartof mai puțin în supă. Alt ajutor providențial a fost mica sumă pe care, în lunile cele mai grele, ne-a trimis-o unchiul Juanito. Locuia tot în Santa Marta, cu modesta ileafă de contabil, însă și-a impus datoria de a ne trimite o scrisoare în fiecare săptămână cu 2 bancnote de 1 peso. Capitanul șalupei Aurora, un vechi prieten de familie, mi-o înmâna la 7 dimineața, iar eu mă întorceam acasă după ce făceam piața pe mai multe zile. Într-o miercuri nu m-am putut duce și mama l-a trimis pe Luis Enrique, care nu a rezistat tentației de a înmulți cei 2 pesos la automatul cu monede dintr-o cârciumă a unor chinezi. N-a avut puterea să se oprească după ce a pierdut primele 2 fise și a continuat să încerce să le recupereze până ce a pierdut și penultima monedă. Groaza mi-a fost atât de mare, mi-a povestit el mai târziu, adult fiind, încât m-am hotărât să nu mă mai întorc niciodată acasă. Căci știa prea bine că cei 2 pesos ne ajungeau pentru coșnița pe o săptămână. Din fericire, la ultima monedă se întâmplă ceva cu automatul, care se scutură cu tremurat din rărunchi și vărsă într-un șuvoi ce nu se mai oprea toate fisele pentru cei 2 pesos pierduți. Atunci m-a călăuzit diavolul, mi-a povestit lui Enrique, și am îndrăsnit să risc încă 1 fisă. A câștigat. A mai riscat încă una și a câștigat iar. Și alta și încă una și a tot câștigat. Spaima care m-a cuprins atunci era mai mare decât aceea de a fi pierdut și am simțit că mi se zvârcolesc mațele, mi-a povestit, dar am jucat mai departe. La sfârșit câștigase de 2 ori cei 2 pesos inițiali în monede de 5 centime și nu s-a încumetat să le schimbe pe bilete la casă, de teamă ca nu cumva chinezul să-l oprească amețindu-l cu cine știe ce poveste. I se umflaseră atât de tare buzunarele că, înainte de a-i da mamei cei 2 pesos de la unchiul Juanito în monede de 5, i-a îngropat pe cei 5 câștigați de el în fundul curții, unde ascundea de obicei fiecare centimă găsită pe jos. I-a cheltuit încetul cu încetul, fără a destăinui nimănui secretul decât după mulți ani și torturat mereu de faptul că n-a rezistat tentației de a-și risca ultimele 5 centime în localul chinezului. Relația lui cu banii era foarte personală. Când mama l-a surprins odată scormonind în portofelul ei după banii de coșniță, apărarea lui a fost cam sălbatică, dar lucidă. Banii pe care îi iei din portofelul părinților fără să cer voie nu înseamnă un furt, fiind vorba de banii tuturor, aceia pe care nu ni-i dau de ciudă că nu pot face cu ei ceea ce fac copiii. Am ajuns să-i susțin argumentul până într-atât încât am mărturisit că și eu dădusem iama în banii ascunși pentru casă, mânat de necesități urgente. Mama și-a pierdut cumpătul. Nu fiți atât de smintiți, aproape că-mi strigă. Nici tu și nici fratele tău nu-mi furați nimic, căci eu însă-mi las banii acolo unde știu că o să-i căutați când sunteți la ananghie. Într-o criză de furie am auzit-o murmurând disperată că domnul ar trebui să îngăduie furtul când trebuie să-ți hrănești copiii. Farmecul personal al lui Luis Enrique, când era pus pe năzbâtii, ne era de mare folos ca să rezolvăm problemele comune, dar n-a ajuns să mă facă vreodată complice la pungășiile lui. Dimpotrivă, s-a descurcat întotdeauna ca să nu cadă asupra mea nici cea mai mică bănuială și asta a consolidat între noi o afecțiune adevărată care a durat veșnic. Niciodată nu l-am lăsat să afle, în schimb, cât îl invidiam pentru îndrăsneala lui și cât sufeream din pricina bătăilor cu cureaua pe care îi le dădea tata. Purtarea mea era foarte diferită de a lui, dar uneori îmi venea greu să-mi potolesc invidia. Pe de altă parte, mă îngrijora casa părinților din Cataca, unde mă duceau să dorm numai atunci când urma să-mi dea purgative împotriva viermilor sau ulei de ricin. Până într-atât încât am ajuns să urăsc monedele de 20 de centime pe care mi le dădeau pentru demnitatea de care dădeam dovadă înghițindu-le. Cred că mama a atins culmea disperării când m-a trimis cu o scrisoare la un om care avea faima de a fi cel mai bogat și totodată filantropul cel mai generos din oraș. Veștile despre inima lui de aur se publicau cu tot atâtea amănunte ca și succesele sale financiare. Mama i-a încropit deznădăjduită o scrisoare pentru a-i solicita fără ocolișuri un ajutor material urgent, nu în numele ei, fiindcă ea era în stare să îndure orice, ci din dragoste pentru copiii ei. Trebuie să o fi cunoscut bine cineva ca să înțeleagă ce însemna umilința aceea în viața ei, dar împrejurările o impuneau. M-a prevenit că secretul trebuia să rămână între noi doi și așa a și fost până în momentul în care scriu despre asta. Am bătut în poarta casei, care avea ceva de biserică, și aproape imediat s-a deschis o ferestruică și s-a ivit o femeie despre care nu mi-amintesc decât că avea niște ochi de gheață. A primit scrisoarea fără un cuvânt și a închis la loc.